program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 5 osób zatrzymanych pod zarzutem prania brudnych pieniędzy z handlu sterydami. Kolejny strajk na 2 lotniskach w Berlinie. Pasażerowie mogą mieć problemy. Kłopot ma też kandydat francuskiej prawicy na prezydenta, powodem bardzo drogie garnitury. Prokuratura zarzuca im pranie brudnych pieniędzy pochodzących z nielegalnego handlu sterydami. 5 osób z województwa warmińsko-mazurskiego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Podejrzani mogli wyprać od 1,5 do 6,5 miliona złotych. W handlu sterydami było zamieszanych blisko 100 osób. Sprawa miała swój początek przed 5 laty, kiedy policja rozbiła gang nielegalnie handlujący sterydami. Środki wysyłane były m.in. do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W kraju legalizowano zarobione w ten sposób pieniądze. Przestępcy zorganizowali całą sieć tzw. słupów, osób, które wypłacały poszczególne kwoty przesyłane z Ameryki za nielegalne sterydy. W 2012 roku wpadł jeden z dostawców, a w jego samochodzie służby znalazły anaboliki o wartości 6 milionów złotych. Olsztyński sąd skazał już tak zwane słupy. Teraz prokuratura chce doprowadzić do ukarania 5 odpowiedzialnych za organizację prania brudnych pieniędzy. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie 2 osób. Wszystkim grozi od 8 do 10 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 2 polskie pomniki zniszczone na Ukrainie odzyskały dawny wygląd. Monumenty w Podkamieniu i we Lwowie ktoś oblał farbą i umieścił na nich obraźliwe napisy. Incydenty potępił szef MSZ-u Ukrainy. Paweł Klimkin potępił profanację polskich pomników. Jak zaznaczył, są to kolejne tego typu dewastacje. Zdaniem ukraińskiego ministra spraw zagranicznych ostatnie dewastacje z poprzednimi podobnymi wydarzeniami łączy ten sam styl i charakter zbrodni. Jak dodał, widoczny jest tu ślad działania trzeciej strony. Zarówno na krzyżu memorialnym w Podkamieniu, jak i na pomniku we Lwowie nieznani sprawcy napisali farbą śmierć lachom i namalowali swastyki. Czerwoną farbą ochlapano tablice upamiętniające Polaków zamordowanych przez UPA. W ciągu ostatnich kilku miesięcy w podobny sposób wandale sprofanowali również m.in. pomnik ofiar UPA w Hucie Pieniackiej oraz pomnik ofiar z tzw. ukraińskiej listy katyńskiej w podkijowskiej Bykowni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Berlińskie lotniska Tegel i Schönefeld sparaliżowane przez strajk personelu naziemnego. To już drugi protest w ciągu 48 godzin. Strajk rozpoczął się 3 godziny temu i zakończy jutro o 5. Podróżni muszą się liczyć z opóźnieniami i odwołanymi rejsami. Organizatorzy strajku przepraszają podróżnych i jednocześnie oskarżają dyrekcję lotnisk o brak woli do rozmów płacowych. Dlatego, jak zapewniają, nie mieli innego wyjścia, jak ponownie podjąć strajk. Reprezentujący pracodawców rzecznik forum zrzeszającego firmy zarządzające lotniskami Berlin-Brandenburg odrzucił zarzuty, twierdząc, że pracodawca pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej był gotowy do rozmów, ale nie jest w stanie spełnić wszystkich roszczeń. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Wielka Brytania opuści Unię Europejską najprawdopodobniej za 2 lata. Poinformował o tym w wywiadzie dla BBC minister do spraw wystąpienia kraju ze wspólnoty David Davis. Dziś w Izbie Gmin odbędzie się debata i głosowanie nad projektem ustawy, która pozwoli premier Theresie May na formalne uruchomienie procedury Brexitu. Omówione zostaną poprawki zaproponowane przez lordów. Jedna z nich daje parlamentowi szersze prawo weta, druga gwarantuje prawa unijnych imigrantów. Minister Davis podkreśla, że wola narodu była jednoznaczna i parlament nie powinien jej blokować. Apeluję, by nie wiązać rąk, pani premier. W czerwcu ubiegłego roku obywatele opowiedzieli się za opuszczeniem Unii. Moją rolą i rolą rządu jest wynegocjować warunki wyjścia najlepsze z możliwych. Parlament nie powinien wetować decyzji narodu. W przypadku przyjęcia ustawy premier May ma następnego dnia poinformować oficjalnie Izbę Gmin o uruchomieniu artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego, oznaczającego formalne rozpoczęcie procedury Brexitu. Na koniec jeszcze Francja i nowa afera finansowa, która może osłabić pozycję kandydata republikańskiej prawicy w wyborach prezydenckich. Tym razem chodzi o astronomiczne pieniądze za garnitury François Fillona. Według mediów, które dotarły do rachunków za zakupy, garnitury szyte na miarę przez znaną także poza granicami Francji firmę krawiecką w Paryżu miałyby w sumie kosztować ponad 48 tysięcy euro. François Fillon twierdzi, że garnitury to podarunek od bogatego przyjaciela. Niemniej wątpliwości wynikają z twardych reguł dotyczących elekcji prezydenta Piątej Republiki, mówi prawnik specjalizujący się w prawie wyborczym. Jeśli te garnitury są elementem kampanii wyborczej, to ich cena jako darowizny nie może przekraczać 4600 euro. To jest pułap dozwolonej sumy. To musi być rozstrzygnięte, czy są to wydatki na kampanię wyborczą, czy też nie. To kolejny atak mediów na kandydata republikańskiej prawicy. Wcześniej wytykały one François Fillonowi, że opłacał z publicznych pieniędzy pracę żony i dwojga dzieci, a potem, że nie zadeklarował pożyczki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. To był najsłabszy występ naszych skoczków w obecnym sezonie. Najlepszy z Polaków, Piotr Żyła, zajął w zawodach w Oslo miejsce 9. Maciej Kot był 11. Kamil Stoch dopiero 22, bo w serii finałowej ledwo się uratował przed upadkiem i wylądował bardzo blisko. W efekcie stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na rzecz Stefana Krafta. Ten był na Holmenkollen bezkonkurencyjny. Dodajmy, że w konkursie drużynowym w sobotę reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce. Wygrali Austriacy przed Niemcami. Bieg pań, bieg na nartach na 30 km techniką klasyczną wygrała też w Oslo niezniszczalna Marit Bjergen. Justyna Kowalczyk była szósta i to był podobno jej ostatni start w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. Piłkarze w Lotto Ekstraklasie w tym sezonie jeszcze pograją dobrych kilka miesięcy. W meczu kolejki Legia wygrała 1-0 z Wisłą, tą z Krakowa, po golu na początku meczu Mirosława Radowicza. Spotkanie podsumuje inny legionista, Kasper Hamalainen. Wisła próbowała walczyć na ile to było możliwe, ale to my zaczęliśmy mecz dobrze. Szybko strzeliliśmy gola, mieliśmy sporo szans na zdobycie kolejnych bramek, sam zresztą miałem jedną z nich. Uważam, że mogliśmy wtedy przesądzić losy spotkania. W drugiej połowie grało nam się dużo trudniej. Pozwoliliśmy Wiśle wrócić do meczu, ale zdobyliśmy 3 punkty i to jest najważniejsze. W drugim wczorajszym spotkaniu Łęczna 2-2 zremisowała z Pogonią. Jeżeli chodzi o inne mecze weekendowe, to w tych istotnych dla układu górnych rejonów tabeli Lech wygrał w Gdyni z Arką 4-1, tak jak Jagiellonia u siebie z Koroną, zaś Lechia przegrała w Chorzowie z Ruchem 1-2 i straciła prowadzenie na rzecz Jagiellonii. Sama zaś spadła na trzecią pozycję. Drugi jest Lech, czwarta Legia. W Hiszpanii potknięcie rozpędzonej Barcelony i wyjazdowa porażka 1-2 dla Koruni z Deportivo, z której skrzętnie skorzystał Real. Może nie po najlepszym meczu, ale pokonał na Bernabeu 2-1 Betis i wrócił na fotel lidera. W Niemczech 2 gole Roberta Lewandowskiego w wygranym 3-0 przez Bayern spotkaniu przeciwko Eintrachtowi i to były, uwaga, trafienia numer 99 i 100 kapitana reprezentacji Polski w koszulce Bayernu. W Anglii kopali z kolei na zmianę w lidze i w pucharze. W Premier League Liverpool wymęczył zwycięstwo 2-1 z Burnley, a w pucharze szlagier dopiero dziś. Chelsea gra późnym wieczorem na Stamford Bridge z Manchesterem United. We Włoszech tymczasem kontrowersyjna wygrana Juventusu 2-1 z Milanem i pewne zwycięstwo Napoli 3-0 z Crotone. Piotr Zieliński grał w drugiej połowie, Arkadiusz Milik obie spędził na ławce rezerwowych. Kończymy tenisem i wygraną Agnieszki Radwańskiej z Sarą Sorribes-Tormo w pierwszym meczu Polki w Indian Wells oraz z porażką lidera rankingu ATP Diego Mareya już w drugiej rundzie z Kanadyjczykiem Waszkiem Pospisilem na tym samym turnieju w gorącej Kalifornii. Kalifornii to my dzisiaj nie. Będziemy mieli dziś na zachodzie, północy i w centrum kraju w miarę pogodnie. W pozostałych regionach będzie padał deszcz. Na Pogórzu Karpackim śnieg i deszcz ze śniegiem, a w Karpatach śnieg. Wiatr słaby, północny, na północnym zachodzie południowe. Ciśnienie rośnie, temperatura wyrównana od 5 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 6 w Warszawie, Piotrkowie, Bydgoszczy, Olsztynie, Kielcach, Katowicach i Wałbrzychu, do 7 w Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący debiutancką płytę Łzy zespołu Proces. To nowe muzyczne oblicze dobrze znanych wykonawców, m.in. lidera zespołu Piotra Połacia z formacji braci Figo Fagot. Na płycie i podczas koncertu usłyszymy melancholijne ballady i niebanalne teksty w ostrej rockowej oprawie. 23 marca, godzina 19. Muzyczne studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Same niskie ceny, Media Expert.

Wydaje mi się, że pytania z kosmosu. Bardzo dobrze się panu wydaje. I teraz będzie naprawdę pytanie z kosmosu, co potwierdzi dżingiel. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Pytanie dziś od pana Pawła. Pan Paweł zastanawia się nad tym, dlaczego nie możemy udowodnić wątpiącym, czy aby na pewno my jako ludzkość postawiliśmy stopę na Księżycu i wylądowaliśmy tam. Bo jest wiele takich teorii spiskowych, które twierdzą, pokazują, udowadniają. My też powinniśmy mieć dowody, że tak. Że tak, na przykład pokazując zdjęcia z zewnątrz, że zostawiliśmy tam trochę gratów. Po sobie nie za bardzo posprzątaliśmy. No nie, ale od początku wiedzieliśmy, że tak będzie. Szanowni Państwo, drogi Panie Pawle, no tak się robi, to znaczy my pokazujemy takie zdjęcia. Są zdjęcia z zewnątrz mam na myśli zewnątrz Księżyca, że tam byliśmy i że tam te graty leżą, cały czas leżą. Nie robi się tego używając teleskopów orbitalnych, bo one są za mało czułe. Nawet taki ogromny teleskop jak teleskop Hubble'a nie jest w stanie dostrzec na Księżycu elementów mniejszych niż z grubsza 100 metrów. Żadne z naszych urządzeń nie było wielkości 100 metrów lub powyżej i jeszcze długo, długo nic tej wielkości na żadnej obcej planecie naszej nie wyląduje, bo to po prostu jest bardzo ciężkie i bardzo drogie. Natomiast to nie znaczy, że Księżyca nie obserwujemy. Jest taki sztuczny satelita Księżyca, on się nazywa LRO. To jest taki satelita, który służy do obserwacji powierzchni Księżyca także w celach wyboru ewentualnie miejsca, gdzie kiedyś może będziemy lądowali. I mieszkali. I mieszkali, czy raczej pomieszkiwali. I kamery, aparaty fotograficzne na tym orbiterze są w stanie fotografować obiekty około pół metra. Czyli tutaj już można zauważyć sporo. I rzeczywiście się zauważa, bo nie tylko widać na zdjęciach urządzenia lądownika jednej z misji, ale też flagę, tąże amerykańską i jej cień, w zależności od tego, jak Księżyc jest ustawiony, to ten cień się też zmienia. Instrumenty naukowe, a nawet, proszę sobie wyobrazić, ślady opon księżycowego pojazdu. I to wszystko widać, natomiast teraz jest pytanie do pana. Czy pan naprawdę myśli, panie redaktorze, że tego typu dowody kogokolwiek przekonają? No to jest bardzo ważne pytanie. No nie przekonają. Także mimo tego, że takie zdjęcia są. Zresztą to może zróbmy tak, to ja powieszę na Facebooku Nauka to Lubię te zdjęcia i państwo sami zobaczycie. Dobrze, a my na profilu Ranek w Trójce podlinkujecie i będzie super. I teraz jest pytanie. Zrobimy to, co pan powiedział, tak. Czy kogokolwiek to myślał, że to wszystko to w ogóle bujda z Hollywood skręcona, czy kogokolwiek to przekona? Mam takiego znajomego reżysera, który ostatnio reżyserował jeden teledysk do piosenki zespołu polskiego i rozmawialiśmy przez telefon i on mówi, wiesz co, nie, Księżyc buduje, to na razie nie mogę z tobą rozmawiać. No, dobrze. I to jest ten utwór, proszę posłuchać. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew. Ptaką zastrył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom. Jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew. A czarcie syny wyrosł mój gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk. I po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Błysk i hej, rzecz się dzieje na Księżycu. A jak tą przyczepę kempingową tam oni zawieźli? No przecież doktor mówił, że tam się wysyła takie rzeczy, tak? W kosmos. Puk, puk, kurier, przywiozłem przyczepę. Tak, między 13 a 18 będzie pan w domu? Tak. Krystian Hanke. Będę, to prawda. I rzeczywiście ominęła mnie jedna rzecz a propos kalendarium. Powiedziałem, że dzisiaj ani słowa, a przecież papież Franciszek od 4 lat stoi na czele Kościoła Powszechnego, właśnie 13 marca wybrany. Wtedy pojawił się biały dym, no i rzeczywiście to tak było. Jest też jedna smutna dzisiaj rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Takie daty związane z 13 marca. Ale co poza tym? No oczywiście komentarze po Brukseli, ale także nieco świeższe po historii z Holandii. I tutaj także w naszym dzienniku zamieszki w Rotterdamie, taki tytuł. Inne tytuły dziś w Rzeczpospolitej. Holandia nieugięta wobec Erdoana. Gazeta Wyborcza pisze: Holandia wyprasza Turków. Gazeta Polska Codziennie: dyplomatyczne spięcie między Turcją a Holandią. To tylko niektóre tytuły z dzisiejszych gazet. Holandia pod specjalnym nadzorem na kilka dni przed wyborami. To Polska Times. Zamieszki w Rotterdamie, ostry konflikt dyplomatyczny. Na kilka dni przed wyborami Holandia przypomina beczkę prochu. Detonatorem może się okazać Geert Wilders i jego Partia Wolności. Holenderski rząd nie wpuścił do kraju dwóch ministrów z Turcji. Zawrzało i w Ankarze, i na ulicach Rotterdamu, relacjonuje Polska Times. Ale obok Tusk, największą nadzieją opozycji, czytamy tekst Anity Czupryn. I na pierwszej stronie już Donald Tusk w czapeczce: projekt Donald Tusk, prezydent 2020. Czy to jest nowy projekt, prezydentura? Tusk nie potwierdził, że te wybory go interesują, ale też spekulacji nie uciął. Może jednak nie mieć innego wyjścia, jeśli dalej myśli o obecności w krajowej polityce. Jego kadencja w Radzie Europejskiej kończy się 30 listopada 2019 roku, już po wyborach do parlamentu zaplanowanych na ten rok. Ale wiosną 2020 wybierzemy prezydenta. Kto wygra w starciu Andrzej Duda, Donald Tusk? Pyta Polska Times. Przy okazji jeszcze jeden tytuł dziś. Ryszard Legutko, eurodeputowany PiS dla Rzeczpospolitej, mówi: Tusk nie jest jak żona Cezara, i wylicza grzechy szefa Rady Europejskiej. Wracając do Polska The Times. Polska gra na wielkie przesilenie. Czy porażka w Unii Europejskiej może być sukcesem? Zastanawia się Agaton Koziński na stronie pierwszej. A redaktor naczelny Paweł Siennicki w komentarzu na stronie drugiej pisze: Tusk na prezydenta Polski wciąż jest mirażem. Komisja badająca sprawę Amber Gold będzie dociekać jego odpowiedzialności, choćby politycznej. Już zapowiedziano przesłuchanie jego syna. Jeszcze groźniejsze są dla jego szans w kraju wydarzenia rozgrywające się w samej Unii. Tworzenie się klubu państw, które będą dążyć do ściślejszej integracji, spychając innych na peryferia. Prezydent Unii podzielonej na bogatszych i biedniejszych będzie duży problem, żeby wrócić do Warszawy. Na białym koniu. Będzie miał duży problem. Wiele niewiadomych. Dlatego scenariusz Tusk na prezydenta Polski wciąż jest mirażem, pisze Paweł Siennicki. O tej Europie, która się kształtuje w nowej formie. Do tego tematu dołóżmy jeszcze jeden kawałek układanki. Rzeczpospolita pisze o tym, że Le Pen marzy o sojuszu z Polską. To jest oferta, dla której Jarosław Kaczyński chyba nie chciałby usłyszeć. Jednak opinia o Polsce jako kraju, który dąży do osłabienia Unii, jest dziś na Zachodzie tak powszechna, że Marine Le Pen, kandydatka na prezydenta Francji, proponuje liderowi PiS sojusz w demontażu wspólnoty, jeśli wygra w maju wybory. Sądzę, że możemy współpracować w wielu punktach. Jeśli jutro będę prezydentem, podejmę debatę z panem Kaczyńskim o tym, tym, co wydaje nam się w Unii niedopuszczalne, co jest nie do tolerowania w dzisiejszym sposobie działania Unii, powiedziała Rzeczpospolitej Le Pen. Na początek oba kraje miałyby się porozumieć w sprawie zablokowania obowiązkowego podziału uchodźców Unii i wstrzymania sporu z Brukselą o Trybunał Konstytucyjny. Donosi dość sensacyjnie, może, chociaż nie wiem, Rzeczpospolita. A przy okazji ta sama Rzeczpospolita pisze o tym, że tylko 12% Polaków popiera wystąpienie ze struktur wspólnoty Polski. Polacy nie chcą polexitu. Czytamy na stronie czwartej. Dalsze komentarze. Jacek Grzechowski w Gazecie Wyborczej pisze: Europa chętnych musi widzieć, że PiS to nie Polska, lecz pomyłka młodej demokracji, reprezentująca zbałamuconą 1/3 wyborców i realizująca wolę Putina, nie Polski. Opozycyjna Polska musi Zachodowi pokazać, że zrozumiała europejskie kryzysy i jest już chętna. Tylko chwilowo mamy niechętny rząd. Pisze dość ostro w tekście: dołączymy do Unii po PiSie. Jacek Żakowski w Gazecie Wyborczej na stronie drugiej. Rząd chce ostro grać z Unii Europejskiej. To z Unią Europejską to z kolei wyjątek z wypowiedzi Witolda Waszczykowskiego, też cytowany przez Wyborczą. Z innych tematów tylko powiem, że reforma oświaty doszła do takiego momentu, w którym problemem okazało się to, że pewna szkoła w Radawczyku II zostanie zlikwidowana, a pod budowę szkoły to mieszkańcy oddawali po kawałku własnej ziemi. Tymi rękami tę szkołę budowaliśmy, mówią. Teraz szkoła ma być likwidowana. Mieszkańcy czują się oszukani. Natomiast o 42 sprawiedliwych, którzy będą uszami i oczami Mariusza Błaszczaka w MSWiA, taka kontrolna służba dodatkowa, pisze dziennik Gazeta Prawna. Poranna Prasa i Krystian Hanke. Tak się zastanawiam, czy oni nie mogli zrobić takiego dużego napisu z kamieni: byłem tu, albo coś w tym stylu, tak jak my robimy nad morzem, albo gdzieś tam na śniegu i robimy sobie zdjęcie. I wtedy za pomocą dowolnego teleskopu byłoby to widoczne i byłby dowód. Prawda, że proste? 2, 2 i 7, 3, a teraz kandydat. Srebrne usta 2016. Rzeczniczka Klubu Prawa i Sprawiedliwości, pani poseł Beata Mazurek, nie tylko udziela informacji na temat projektów Prawa i Sprawiedliwości, ale przy okazji, a to zrecenzuje jakiegoś polityka opozycji? Dzisiaj zachowuje się jak Piłat. A innemu udzieli rady. Chciałabym, aby zawrócił z tej złej drogi. Trójkowemu jury pani poseł Beata Mazurek spodobała się w sytuacji lekkiej konfuzji. Nie rozumiem kompletnie wczorajszej wypowiedzi sędziego Pszczółkowskiego i nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Żeby głosować, nie trzeba rozumieć. Zapraszamy. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. I stronę internetową państwu polecamy. Tam znajdą państwo wszelkie ważne informacje. Za chwilę skrót wiadomości. Bigger than big. autopromocja. Młody, uśmiechnięty, roztańczony, nadmorski Tel Awiw i dostojna, starożytna, skomplikowana, święta Jerozolima. Mówią, że to dwa odmienne wszechświaty, choć położone tak blisko siebie i że z kawałkiem lądu, na którym leżą, jesteśmy połączeni swoistą kulturową bębowiną. Czy rzeczywiście i czy tylko? Sprawdzimy to na własne oczy i uszy. Trójka. Jesteśmy połączeni. Proszę nas nasłuchiwać w środę. Zapraszam, Marcin Gutowski. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Autopromocja. Audycja poranna minęła 7.30. Krzysztof Zyblewski. Marine Le Pen zapowiada sojusz z Wiktorem Orbanem i Jarosławem Kaczyńskim, jak mówi, w demontażu Unii Europejskiej. Liderka Frontu Narodowego powiedziała w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że jeśli wygra wybory prezydenckie we Francji, zaproponuje współpracę premierowi Węgier i liderowi Prawa i Sprawiedliwości. Według kandydatki skrajnej prawicy do Pałacu Elizejskiego partnerem w rozmontowaniu wspólnoty może też być premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Marine Le Pen wymieniła przynajmniej dwa punkty, gdzie może na początek porozumieć się z polskim rządem. Pierwszy to spór z Brukselą o Trybunał Konstytucyjny, bo jak stwierdziła, trudno tego nie uznać za ingerencję polityczną w wewnętrzne sprawy kraju. Drugi to wstrzymanie podziału uchodźców między unijne kraje. Ratownicy medyczni grożą strajkiem, jeśli nie dostaną podwyżek. Domagają się pilnych rozmów w Ministerstwie Zdrowia. W tym tygodniu wyślą list otwarty do premier Beaty Szydło oraz poproszą o spotkanie z wiceministrem zdrowia Markiem Tombarkiewiczem. Jeśli wiceszef resortu nie rozpocznie rozmów do końca przyszłego tygodnia, Krajowy Związek Ratownictwa Medycznego zapowiada, że rozpocznie przygotowania do ogólnopolskiego strajku. Tureckie władze domagają się przeprosin od władz Holandii. Zapowiadają też poważne konsekwencje po decyzji holenderskich władz, które nie wpuściły dwóch tureckich ministrów, obawiając się, że doprowadzi to do zamieszek. Szef tureckiej dyplomacji, jeden z niewpuszczonych do Holandii ministrów Mevlut Cavusoglu, powiedział we Francji, że Holandia jest stolicą faszyzmu. Zażądał też od władz w Hadze przeprosin. Holenderski premier Mark Rutte powiedział, że przepraszanie Turcji, która wysuwa takie oskarżenia, byłoby co najmniej dziwne. Więcej o sytuacji w Holandii powiemy w serwisie o 8, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Od środy do 18 kwietnia po złożeniu odpowiedniego wniosku PIT wypełni za nas skarbówka. Żeby skorzystać z ułatwienia, trzeba złożyć do Urzędu Skarbowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-WZ. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą portalu podatkowego lub systemu e-deklaracje oraz niektórych banków. Fiskus w ciągu 5 dni prześle na podany przez podatnika adres poczty elektronicznej link do gotowego zeznania podatkowego. PIT będzie można zaakceptować lub odrzucić do upływu terminu składania zeznań. Cztery banki: BZW BK, PKU BP, BGŻ BNP Paribas oraz ING Bank Śląski poinformowały w ciągu ostatnich dniach w komunikatach, że Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła im zatrzymanie zysku za 2016 rok i niewypłacanie dywidendy. KNF w przeszłości już wiele razy zalecała wstrzymanie wypłat dywidendy i zatrzymanie zysku bankom, które mają portfele walutowych kredytów mieszkaniowych. Tymczasem bankomaty służą ludziom już 50 lat. W Polsce możemy z nich korzystać od blisko 3 dekad. Szacuje się, że obecnie na świecie działa ponad 3 miliony tego typu urządzeń. W Polsce ich liczba przekroczyła 23 tysiące. Przemysław Barbrich ze Związku Banku Polskiego mówi, że dzisiejszy bankomat i urządzenie sprzed 50 lat to dwa różne światy. Dla nikogo nie jest zaskoczeniem to, że podchodzimy do bankomatu i wypłacamy euro. Bankomat nas pyta, chcesz wypłacić złotówki, chcesz wypłacić euro, ale przecież ten bankomat daje nam też możliwości wypłaty w ogóle bez karty. Wreszcie potrzebujemy doładować kartę prepaidową, którą zarejestrowaliśmy. Możemy to zrobić w niektórych bankomatach. Dokładna data uruchomienia pierwszego bankomatu to 27 czerwca 1967 roku. Urządzenie zainstalowane w oddziale Berkeley Bank w Londynie. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4 zł i 1 grosz, euro 4 zł 33 grosze, dolar 4 zł 4 grosze, funt brytyjski kosztuje 4 zł i 93 grosze. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Nie wiem, czy wiesz, ale wiosnę już mamy. Tak? A po czym tak wnosimy sądzisz? Po tym, że po drzewie za oknem skacze wiewiórka.

zamach powinien odejść. Będę szczery, ja tego nie rozumiem. Kończę moją drugą kadencję jako prezydent. Nie wyobrażam sobie ciekawszej pracy, ale zgodnie z naszą konstytucją nie będę mógł się ubiegać o ten urząd. Nawet byłbym całkiem dobrym prezydentem i raczej bym wygrał, gdybym mógł startować, ale nie mogę. Szczerze powiem, że wyobrażam sobie inne życie. Będę miał mniej ochrony, więcej czasu dla rodziny, więc nie rozumiem, po co ktoś chciałby tak długo rządzić. Również Unia Afrykańska przestała wówczas uznawać Jammeha za prezydenta, który nieprzerwanie pozostawał przy swoim. Gdy jednak wyznaczono mu wojskowe ultimatum, ustąpił pod realną groźbą zagranicznej interwencji wojskowej. W tym kontekście nasuwa się pytanie, czy w przypadku ignorowania zasad demokracji przez głowę państwa, a tak zwana społeczność międzynarodowa ma coś do powiedzenia, czy jest to wyłącznie wewnętrzna sprawa tego państwa? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ta historia dotyczy jednego z najbardziej fundamentalnych problemów współczesnych stosunków międzynarodowych. I wbrew pozorom to nie jest pytanie, które dotyczy wyłącznie polityki. To jest pytanie, które dotyczy także prawa międzynarodowego, bo to ono ostatecznie określa granice tego, co można, a czego nie. Każde państwo ma pewną dziedzinę zastrzeżoną wyłącznie dla niego. Pewną sferę wewnętrznych spraw, do których nikt inny mieszać się nie powinien. 2 albo 3 stulecia temu ta sfera wyłącznych kompetencji państwa była bardzo szeroka. Na przykład każde państwo mogło absolutnie swobodnie określać, kogo wpuszcza na swoje terytorium, a kogo nie. Obecnie jednak istnieje wiele norm prawa międzynarodowego mówiących na przykład o ochronie praw człowieka czy ochronie uchodźców, a zatem współcześnie polityka imigracyjna to już nie jest sprawa wyłącznie danego państwa. I podobnie rzecz się ma z respektowaniem zasad demokracji przez Gambię. Gambia jest członkiem ECOWAS. Podpisując traktat o utworzeniu tej organizacji, zgodziła się na to, że ochrona wartości demokratycznych to jest jedna z zasad całej wspólnoty. Innymi słowy, Gambia sama sprawiła, że kwestie ustrojowe przestały być jej wyłączną sprawą, a stały się przedmiotem zainteresowania sąsiadów. Skutek tego był bardzo wymierny. Jammeh znalazł się pod olbrzymią presją polityczną przywódców sąsiednich państw, którzy oświadczyli, że nie będą go traktować jak prezydenta Gambii. Tam się pojawiły również groźby użycia siły zbrojnej, groźby chyba zresztą nie do końca legalne. Ostatecznie Jammeh ugiął się pod tymi naciskami, wsiadł do samolotu i odleciał, czyli demokracja w Gambii zwyciężyła. Trzecie oblicze dyplomacji. Kolejne spotkanie już za tydzień. Zapraszamy Łukasz Walewski. Za 13 minut będzie 8. Dzień dobry państwu. Redaktorze, jadę właśnie z moimi córkami. Proszę dziewczyny się przywitać. Ładnie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że było słychać. Redaktorze, i mamy tutaj pytanie z kosmosu wspólnie wymyślone przez moje córki. Dlaczego metal, nawet w warunkach temperatury pokojowej, jak go dotkniemy, wydaje nam się zimny? Myśli redaktor, że takie pytanie przejdzie? Myślę, że tak, na pewno przejdzie. Przeszło już taką wstępną selekcję, teraz przekazujemy doktorowi Tomaszowi. Tam kilka pytań jest w kolejce, więc troszkę trzeba będzie poczekać, ale na pewno będzie odpowiedź w tej sprawie. 2-2 i 7 trójek przypominam, a jeśli chodzi o metal, to wcale taki zimny nie jest. We'll be right back. No i proszę, jaki ładny przewodnik ciepła. Tata Turek pozdrawia tatę Turek. Natomiast dzwonię w sprawie pytania, które przed chwilą padło na antenie. Chciałem słuchaczowi odpowiedzieć. Rozchodzi się o to, że metal jest dobrym przewodnikiem ciepła, dlatego wydaje nam się chłodniejszy, ponieważ więcej ciepła ucieka z naszego ciała w momencie kontaktu z nim. Bardzo panu dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o te zdjęcia, które obiecał dr Tomasz Rożek na profilu Nauka to Lubię, to już są i za chwilę będziemy to tak jakoś łączyli z profilem Ranek w Trójce. Jak to się nazywa? Udostępniali. O, albo... piękne słowo. Krystian Hanke. Można też mówić szerować. To jest takie słowo z angielskiego, które zdaje się już weszło troszeczkę do języka polskiego. Przestało być angielskie. Tak jak wideo niebawem będzie już pewnie normalnym polskim słowem. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Poczekaj, bo teraz musimy państwu wyjaśnić, że zwykle o tej porze zaglądamy do prasy zagranicznej, ale od dziś będziemy zaglądali do Polski. Taka zmiana. Do polskiej prasy. Troszkę z zagranicznych rzeczy jest, ale o tym wspominałem pół godziny temu, głównie sprawa Holandii i Turcji, zgrzytu dyplomatycznego, głównie dotyczące kształtu, przyszłego kształtu Unii Europejskiej i naszej w tym kształcie roli. To też już dziś omówiliśmy sobie, więc jeśli państwo pozwolą, wyjątkowo dziś jeszcze wrócimy do spraw krajowych. Sprawy sportowe, to w zasadzie dziś o dwóch takich, którzy stracili fotel lidera, przy czym ten drugi podmiot jest zbiorowy, czyli Kamil Stoch i Lechia Gdańsk w piłkarskiej ekstraklasie. Ten pierwszy to oczywiście skoczek, bo nie wszyscy się skokami interesują, więc dodam. I sporo na ten temat dziś na stronach sportowych. Co poza tym, gazowy gigant też ruszy na odsiecz kopalnią. Państwowe firmy wyłożą 1 mld zł na ratowanie KHW. Ruszają rozmowy z bankami. Tak, tak. Katowicki holding węglowy ma dostać zastrzyk pieniędzy. Pisze o tym dzisiaj Rzeczpospolita. Jeśli chodzi o gazowego giganta, to prezes PGNiG Piotr Woźniak w naszym dzienniku mówi o inwestycjach w zysk. PGNiG zamierza wydać w tym roku na inwestycje rekordowe 1 700 000 000. Pieniądze trafią na rozbudowę sieci dystrybucyjnej gazu. Czytamy w naszym dzienniku. Natomiast inna spółka PZU, tu już nie są dobre wiadomości. Koniec dobrej zmiany dla pracowników PZU. Nowy zarząd zapowiedział zwolnienia grupowe i przestał być beniaminkiem związków zawodowych, donosi dziennik Gazeta Prawna. Wyżej o 42 sprawiedliwych, którzy mają być uszami i oczami Błaszczaka, jak już wspomniałem, szef MSWiA powoła własną służbę kontrolną do tropienia uchybień i lustracji kandydatów na stanowiska. Zwolennicy przekonują, że budowa struktury pomoże w lepszym zarządzaniu agencjami, które kontroluje minister. Przeciwnicy przekonują, że dojdzie do prób nacisku ze strony PiS na mundurowych za i przeciw. W tym artykule także państwo znajdą to dziennik Gazeta Prawna. Jeśli chodzi o nadzór, to Gazeta Wyborcza pisze o 1 maja, bo wtedy ma wejść w życie ustawa wprowadzająca nadzór fiskusa nad ciężarówkami przewożącymi paliwa, alkohol i tytoń. Ma być to narzędzie do walki z szarą strefą, dlatego najpierw nadzorowane będą przewozy paliw, tytoniu i alkoholu, bo w tych dziedzinach budżet państwa traci najwięcej na przestępstwach podatkowych. 20 000 zł kary za niezgłoszenie przewozu. To już zdaniem niektórych jest naruszenie konstytucji, jeśli chodzi o zakres dopuszczalnych zmian. Czytamy w tym tekście. Ustawa, która czeka na podpis prezydenta, wprowadza w Polsce nadzór nad przewozami drogowymi towarów na skalę nieznaną w Europie, pisze Gazeta Wyborcza. Polska The Times pisze o innej ustawie, która się tworzy. Rzeczpospolita Bankowa rodzi nowy potworek. Ustawa o kredycie hipotecznym, która przeszła przez Sejm, jest pełna trucizny, którą strzyknęło do niej lobby bankowe, a jest korzystna dla klientów tylko pozornie. Na przykład kilka ciekawych przykładów w tym tekście państwo znajdą, ale pośrednik ma stworzyć system wynagrodzenia dla swojego personelu, aby pracownicy działali w najlepszym interesie konsumenta, aby ów system, Boże broń, nie był uzależniony od celów sprzedaży. Jest to rewolucyjne rozwiązanie, mając na względzie wypracowaną wiedzę w dziedzinie zarządzania HR i motywacji pracowników. Chyba więc trzeba będzie ustalać system wynagrodzeń z urzędnikami z KNF-u. Nie bez ironii pisze tutaj autor tego artykułu. Polska The Times, więcej na ten temat. No i jeszcze Polska, Gazeta Polska Codziennie, która po pierwsze pisze o tym, że prowadzimy rozmowy z kierownictwem koncernów motoryzacyjnych o produkcji aut w Polsce, między innymi z Oplem, Fiatem, Peugeotem, ale także informacja, która na pewno jest ważna dla rodziców, znajdą państwo na stronie 4. Do pierwszej komunii świętej nadal będą przystępowały dzieci z 3 klas szkoły podstawowej. Mimo reformy systemu edukacji przywracającej obowiązek szkolny od 7 roku życia, Episkopat nie planuje zmian w przygotowaniu dzieci do tego